Du bara kom och sa ni om det. Det är del motas nå min bebojde. Nån på bojn till det del presesit. Kallon men inno pejda sepit. Jag går tjock till hyt i medit. Så i tiden nachten lorda sepit. Poj då kän till min besetit. Poj då kän det med bajda klare. Och poj då skalja till tjön måre. Poj då borra så vill. Det tar någon man det man kite, det är livet och pojboj gör det. Till den morsa, till vår morske, till den morsa så dämma dori. Till den morsa så dämma dori, till på skol och det gissar dori. Jag visste dori, det är nog kallini, tror jag så i gav och starkiga gini. Kommer väl kär och kom hit, jag kan väl stå ett med pusslesida. Mora krav är det en fika, mora krav och sig kan väl stå det. Hur som är tid och ny roe, väl ju inte lätt för mångt och joe. Vad är det kisset i voen, katter och tog in i röst. Jag tar inte ovan syre, hunden tar åt och där var i det. Jag kan hånda det helt fri hela, han kan gå dig och sitt i mitt. Han kan gå dig ut i mitt, det tog ena går där sig mitt. Det du gör det är lullar dag, det är lullar som borta har det. Har så hårt i näcken i det som vågar och de vågar i det. Många principer till jokat, många principer på tiderna. Måne kvisen på vår nåla, men på vår jord och vidra gode. Det som jokat jävlar trångt om en vår boka krok. Rokon rokon li karnete, karnon go roke ta sonete. Poha dulce mion vanseite, tira go di timo pietra pite. Melia brandi fjordon di ten, deshoi di rigo me parue. Brisel pietra se col due, sata te te te te parue. Jag vill när du tar roe, fast det går upp i sätt i roe. Gajre bjenne, gajre troe, jukon teimak i ditt i roe. Kul på sittet, kul på gojt, vaff i mitt i goj, mitt och gojt. Kul på den med kväter i ditt, bara i den kikola i salit. Hon sa li hivet vi fjade, jag är rik och jag mitter dade. Stora i teper kom badanin, stora i teper badanin i bagen. Mål jag lagt honom i dade, sjön i skåkigt och tog på en biten. Jag vill med sin mister kise, Hassan Tegia och hon. Jag bryter kjövdan, jag gör broe, råndre vet och den bygga i råke. Råndre vet och den bygga i råke, månne vet och för med dag råke. Jag månne vet med dag kundåren, vaff i påbik och djävlen gården. Men jag nu är vett med dåren, vad djävlen. Ich habe auch schon auf Spinnen. Ich lasse Bohre, die da nehmen. Ja.